354บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานัสมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานัสมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไฉนความตัดสินอารมณ์กิริยาที่ตัดสินใจภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไฉนเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นไฉนความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวธรรมนั้นนี้เรียกว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเป็นไฉนชรา1มรณะ1ในชราและมรณะนั้นชราเป็นไฉนความแก่ความคร่ำคร่าความเสื่อมอายุแห่งสภาวธรรมนั้นนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นไฉนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกสลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งสภาวธรรมนั้นนี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีคำว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ได้แก่กองทุกข์ทั้งมวลนี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลมูลกะวิปากนิเทศจบอภิธรรมภาชณีจบปฏิจจสมุปปาทวิภังจบ